Halaman 359. Sebelah kanan. 62. Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza ista'dhanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dhan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 64. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Baris ke-13, Surah ke-25, Al-Furqan. Termasuk Surah Makkiyah, 77 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا.